ci xamoci dara bagel ci xolle nek deug la bagna la ci xamoci dara mande walu len ma wax koko xale bi lekatu ma ndax mo nana tuma ne wa tuma wo sama xol ya ci ne leg leg ma wako ci dal di coupé sama appétit coupé c'est par dina ma gungé docteur dama la ba def ta xaw na la tay fa wo ma man nga ci dara I'm not afraid.